Welkom in het eerste uur van Jazz Meeting. Sorbet van Jay Beckstein, Tom Schumann, Scott Ambush, Lee Pierce en Julio Fernandez, oftewel Spyro Gyra. Het sorbet staat op de Rhinebeck Session album. We gaan zo luisteren naar Talking Loud van Incognito. En de drijvende kracht is oprichter, gitarist, zanger en songwriter Jean-Paul Bluey. Dan Sarah Sunbathing van de saxofonist van de New Cool Collective, Benjamin Herman. Unshaken van D'Angelo, oftewel Michael Eugene Archer. De Amerikaanse R&B, news, soul, singer, songwriter, multi-instrumentalist en muziekproducent. Wauw, dat is echt een mondvol. Maar we gaan verder rijden met de Summer in the Hammer van saxofonist Danny Lerman. to crash on the world. Did I hear a thunder? Did I hear you pray? I can't quite remember just what guided me this way. Oh, stand unshaken amidst the crash of the world. The pines, they often whisper, they whisper what no tongue can tell. He who drinks from the deep water, may he know the depths of the well. May I stand unshaken amidst the crash of the world. May I stand unshaken amidst the crash of the world. Oh, traveler, what have you seen? Were there crossroads? Where you been? I once was standing tall, now I feel my back's against the wall. Stand unshaken amidst the crash of the world. May I stand unshaken amidst the crash of the world. To me, as you once did, but I could not see. And I don't wonder, as a wayward soul, were the haunts to be haunted by the smoke and gold? Oh, stand unshaken. It's the crash of the world. Stand unshaken. Come in. It's the crash of the world. Stand unshaken. Come in. It's the crash of the world. Ja, Talking Loud van Incognito. We gaan zo luisteren naar Don't Let It Go To Your Head van de Brand New Heavies. Pioniers van de Britse acid jazz, net als Incognito. Opgericht in 1985. Deep in It van Saint-Germain, dat is de pseudoniem van de Franse muzikant Ludovic Navarre. En Keep Your Head Up van de gitarist Ronnie Jordan en gospelzangeres Faye Simpson. I Am the Black Gold of the Sun van Neo Recon Soul, dat is een Amerikaanse muziekgroep uit New York. Opgericht door Little Louis Vega en Kenny Dope Gonzalez. Met de zangeres, ook bekend van Incognito en ook van The Bad Girls en Inner Life, zangeres Joyce Lynn Brown. I Am the Black Gold of the Sun. I look inside the darkest night, I know there's a day. What you say? So listen to the words of life I heard my father say. He said, keep your head through the sky. Don't be shy. Don't be shy. Just say what you know is right, and I'll provide. Question fate, do I have to hate? Don't Let It Go To Your Head van de Brand New Heavies. We zijn alweer aan het laatste nummer gekomen van het eerste uur van Jazz Meeting. We gaan dus al uit met Soft Spirits van Henry Franklin, een Amerikaanse contrabassist. Die is volgens mij nu al 80 jaar. Hij heeft onlangs een nieuw album gemaakt en binnenkort zal ik het nummer The Guardian, een compositie van Phil Morrison, laten horen. Maar we gaan eruit met zijn nummer Soft Spirit van Henry Franklin. Thank you.